耶耶，吉米豆 blend 勾搭 man 我说过了罪过或内心的脆弱，还有预料不到的天灾和人祸。我说过了罪过或内心的脆弱，我总出现在那条没街灯的角落。我说过了罪过或内心的脆弱，还有预料不到的天灾和人祸。我说过了罪过或内心的脆弱，我总出现在那条没街灯的角落。 Assalam uyurat cimonime erpan aldı bülen Kubul kılgın örmet bülen Nürmü dünge estap aymayı örmet birmen bora der Aldırma mikrofon nidallaşma Söz dey digan ançı münçe hesepa Doğru aldığımızda putlay digan Yatlay digan kapkan korup külüp durma Alcırlaşkan peslet ola anlap koy Uduğma onlar bülen tam olma Yer astı din çıkar etçi bolsan İkimiz biri sıla hennem bulumun Sının yanımda sının yanımda Biz bak okma raplarım din çıkıdı Oh ya ayıp kaçma kulluk onu Hakikatin sözlü şünge tılın barman Bosa işki müründeki periştige salam verip Şeytan azır vatkan adalağa təlim verip El bil bile yakşı işini köprak kılıp Ösü günü şükür kılıp Rap bil bile adem olgın Duyuk yoldan kaytip gelgin Diriş çıktın dua kılgın 我说过了罪过或内心的脆弱，还有预料不到的天灾和人祸。我说过了罪过或内心的脆弱，我总出现在那条没街灯的角落。我说过了罪过或内心的脆弱，还有预料不到的天灾和人祸。我说过了罪过或内心的脆弱，我总出现在那条没街灯的角落。有时候说话带刺，他又说我该死。我把秘密又一次藏在了我的歌词，我不在乎用了什么样的格式。又一次拿起笔写着陌生的神字，他想和我接近，最后发现带着目的。我像弗莱德又出现在你梦里，我再一次把不安不满放进缝里，如此清晰，找到最锋利的工具。没有灯的路口，凶手不会驻守，在最深的街道回荡着我的怒吼，在最黑的仓库藏着白色的骷髅，全是红蓝灯闪烁后留下的不够。太多人被误人子弟的思想蒙骗，来来回回如此可怜，还是找不到重点。我替他们拿起弓箭，未满十八的思想跟他完全没连接点。 我说过了罪过和内心的脆弱，还有预料不到的年代和人祸。我说过了罪过和内心的脆弱，我总出现在那条没街灯的角落。我说过了罪过和内心的脆弱，还有预料不到的年代和人祸。我说过了罪过和内心的脆弱，我总出现在那条没街灯的角落。 我说过了罪过或内心的脆弱，还有预料不到。我说过了罪过或内心的脆弱，我总出现在那条没街灯的角落。我说过了罪过或内心的脆弱，还有预料不到的天灾和人祸。我说过了罪过或内心的脆弱，我总出现在那条没街灯的角落。